zł. Teraz za jedyne 2199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest piątek, 3 stycznia, minęła 9. Agnieszka Drozd i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. To efekt kryzysu kadrowego w służbach, mówi w Trójce Krzysztof Bosak, komentując sprawę żołnierza, który ostrzelał samochód w rejonie Milnika. W Warszawie dziś protest rolników, chodzi m.in. o Zielony Ład. Dziś symboliczne przejęcie przez Polskę prezydencji w Radzie Unii, w Brukseli zawiśnie polskie logo. Sąd zdecyduje dziś o tymczasowym areszcie dla żołnierza, który wystrzelał 3 magazynki w kierunku cywilnego auta w rejonie Mielnika na Podlasiu. W Nowy Rok żołnierz zatrzymał samochód osobowy, którym jechał ojciec z córką i zaczął do niego strzelać. Oddał blisko 90 strzałów. Dziewczyna uciekła z samochodu. Po zdarzeniu żołnierza zatrzymali go inni żołnierze. 25-letni żołnierz usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień połączone z usiłowaniem zabójstwa i groźbami karalnymi oraz pełnienia służby pod wpływem alkoholu. W służbach jest poważny kryzys kadrowy i jest problem z rekrutacją osób do policji, wojska i straży granicznej, mówił w Bez Uniku w rozmowie politycznej w Trójce wicemarszałek Sejmu z Konfederacji Krzysztof Bosak. Wymagania dotyczące rekrutacji obniżane są we wszystkich formacjach, dlatego można tutaj zaapelować też, żeby ci, którzy rozważają swoje miejsce w życiu społecznym i na rynku pracy, żeby rozważali też właśnie pracę w służbach mundurowych. Może być tak, że te miejsca, w których powinni służyć dobrzy obywatele, będzie wypełniał byle kto. Z nieoficjalnej wiedzy wynika, że wiele spraw, które prowadzi żandarmeria, są związane z alkoholami, z narkotykami. Cała rozmowa do odsłuchania i zobaczenia w mediach społecznościowych Trójki i na naszej stronie internetowej. Rolnicy będą dziś protestować w Warszawie. Manifestacja rozpocznie się o 14:00 przed siedzibą przedstawicielstwa Komisji Europejskiej i zbiegnie z wizytą szefowej komisji. Ursula von der Leyen gości w Warszawie w związku z rozpoczęciem polskiej prezydencji w Radzie Unii. Rolnicza manifestacja zaplanowana została pod hasłem 5 razy stop. Stop dla Mercosur, Zielonego Ładu czy importu z Ukrainy. Damian Murawiec z ogólnopolskiego oddolnego protestu rolników zapowiada, że demonstracja zjednoczy większość organizacji rolniczych, które protestowały w ubiegłym roku. Oprócz tego, że będą związki zawodowe, samorząd rolniczy, stowarzyszenia, także obecne będą inicjatywy oddolne, ponieważ wszyscy walczymy, żeby zachować polską wieś taka, jak była do tej pory i żebyśmy walczyli o bezpieczeństwo żywnościowe całej Unii Europejskiej. A nie tylko w Warszawie, ale i w Brukseli dziś symboliczne przejęcie przez Polskę prezydencji w Unii Europejskiej. W Teatrze Wielkim, Operze Narodowej odbędzie się uroczysta gala, a w belgijskiej stolicy na budynku Rady Unii Europejskiej zawiśnie logo polskiej prezydencji. Baner węgierskiej prezydencji dziś zostanie już ściągnięty i na budynku unijnej rady zawiśnie polski z polskim logo. W najbliższy czwartek pierwsze spotkanie ambasadorów unijnych krajów, któremu przewodniczyć będzie Agnieszka Bartol, stojąca na czele ambasady Polski przy Unii. Tego samego dnia do Gdańska przyleci przewodnicząca Komisji Europejskiej wraz z komisarzami na spotkanie z polskim rządem. W Brukseli polska prezydencja zostanie uroczyście zainaugurowana 14 stycznia. Tydzień później w Strasburgu na sesji Europarlamentu priorytety prezydencji przedstawi premier Donald Tusk, a w Brukseli odbędzie się spotkanie ministrów finansów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Bielska prokuratura okręgowa wszczęła postępowanie w sprawie niedzielnego wybuchu w Cieszynie. Śledczy badają je pod kątem artykułu 163 kodeksu karnego. Jest w nim mowa o sprowadzeniu zagrożenia życia lub zdrowia wielu osób poprzez spowodowanie pożaru lub eksplozji materiałów łatwopalnych. Trwają też prace przy doraźnym wzmocnieniu konstrukcji dwóch uszkodzonych kamienic, które sąsiadowały ze zniszczonym w niedzielnym wybuchu budynkiem przy ulicy Głębokiej. Jak poinformowała burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz, prace potrwają około 2 tygodni, a po ich zakończeniu osoby, które mieszkają w kamienicach vis-a-vis miejsca katastrofy, będą mogły bezpiecznie wrócić do domów. Miasto ma równolegle usunąć szkody, które powstały wskutek wybuchu w budynkach położonych naprzeciwko. Chodzi między innymi o wybite szyby w witrynach i oknach mieszkań, uszkodzone rynny oraz leżący na dachach gruz. Burmistrz dodała, że po zakończeniu ustawiania konstrukcji doraźnie zabezpieczają budynki w miejscu katastrofy, ruszą prace projektowe dotyczące ich odbudowy. Przypomnijmy, w minioną niedzielę prawdopodobnie wskutek wybuchu gazu zniszczeniu uległa kamienica przy ulicy Głębokiej i uszkodzone zostały dwie kolejne, które z nią sąsiadowały. Pod gruzami zginęły dwie osoby. Relacjonowała reporterka Radia Katowice Agnieszka Loch. Klimat. Silny wiatr, przed którym ostrzegają synoptycy, ma też swoje zalety. Jakość powietrza jest w całym kraju bardzo dobra i dobra. Udział odnawialnych źródeł w krajowej sieci energetycznej wynosi 30% i będzie rosnąć wkrótce. Ponad połowa prądu będzie pochodziła z OZE. Od 11 do 15 będą tak zwane zielone godziny. Z kolei w godzinach od 18 do 21 warto w miarę możliwości ograniczyć korzystanie z urządzeń, gdyż wtedy istnieje możliwość przeciążenia systemu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na wieści sportowe, Norbert Michalak. W tenisowym United Cup bardzo dobrze radzi sobie reprezentacja Polski. Biało-czerwoni są już w półfinale. Wczoraj w 1/4 finału tych rozgrywek Polacy pokonali Wielką Brytanię 3-0. W singlu swoje mecze wygrali Hubert Hurkacz i Iga Świątek, a także mixed Maja Chwalińska i Jan Zieliński. W walce o finał rywale z wyższej półki Polacy w sobotę zagrają z Kazachstanem, mówi trener tenisa Radosław Nijaki. Mamy naprawdę bardzo dobry skład, singiel kobiet, singiel mężczyzn na tym najwyższym poziomie, plus oczywiście w zanadrzu ten magiczny mix, który możemy mieszać. Mamy też Janka Zielińskiego, który gra świetnie deblowo, mixtowo. Wiemy, że Hubert z Igą też doskonale dogadują się na korcie. To jest bardzo silna para. Mecz Polska-Kazachstan dziś w nocy czasu polskiego. Austriacy mogą mieć powody do zadowolenia. Po dwóch konkursach w Niemczech skoczkowie z Austrii zajmują wszystkie miejsca na podium 73. turnieju czterech skoczni. Może być jeszcze lepiej, bo zawody przenoszą się do Innsbrucka. A dla świetnie skaczących Daniela Czofeniga, Jana Herla i Stefana Krafta przyjdzie w sobotę komplet widowni. Dziś na skoczni Bergizel kwalifikacje. My mamy nadzieję, że w konkursie zobaczymy wszystkich Polaków. Jak na razie najlepiej z nich radzi sobie Paweł Wąsek, który w turnieju czterech skoczni jest na 11. miejscu. Początek kwalifikacji od 13.30. Kibice piłki nożnej w końcu się doczekają, szczególnie ci w Polsce. Hiszpańskie media donoszą, że Wojciech Szczęsny zadebiutuje w barwach Barcelony. Ma się to stać w meczu przeciwko Barbastro w Pucharze Króla. Według portalu Sport.es taką decyzję podjął trener Blaugrany Hansi Flick. Po 3 miesiącach od podpisania kontraktu polski bramkarz nareszcie stanie między słupkami. Pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady śniegu, lokalnie także burze. Na północy sypać może intensywnie, nad morzem i w górach silny, porywisty wiatr. A na termometrach od minus 3 stopni na Podhalu do minus 1 na Podlasiu, plus 1 w centrum i 2 na zachodzie. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wielka wyprzedaż w euro. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład telewizor Philips 55 cali. QLED Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 2199 zł. I do kwietnia nie płacisz. Do 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 15 stycznia na tysiące produktów. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła? Weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Od kiedy stosuję Trisulin, już nie rzucam się na słodycze i jedzenie. Działa tak jak powinien. Wyrównał mój poziom cukru i ograniczył chęć podjadania. Potwierdzam. Trisulin działa dzięki zawartości aż 3 skutecznych ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru. Trisulin to suplement diety, który polecam w celu regulowania poziomu glukozy we krwi, również przy insulinooporności. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.

14% przebadanych przez Big Info Monitor osób. Badani najczęściej wskazują na rezygnację z wydatków na elektronikę i rozrywkę. Jednocześnie wiele osób myśli o gromadzeniu oszczędności na większe cele, takie jak zakup nieruchomości, podróże albo inwestycje. No i teraz pytanie do Państwa. Czy Państwo już zrobili jakieś finansowe postanowienia noworoczne i jakie warto robić, Pani Profesor? No ja ze swojego doświadczenia wiem, że jakiekolwiek bym nie podjęła postanowienie noworoczne, to nigdy mi się nie udało do końca tego wypełnić. Dlatego postanowiłam nie postanawiać. To jest... Co czwarty Polak tylko wypełnia swoje postanowienia noworoczne, okazuje się. Ale to, co z tej informacji, którą pani redaktor podała, to mnie niepokoi. Nie wiem, jak to było klasyfikowane, ale te wydatki na rozrywkę. Ludzie powinni mieć rozrywkę. W tych ponurych czasach ludzie powinni mieć rozrywkę. I to sygnalizują nawet lekarze. Ja zostałam niedawno zaproszona na takie pilotażowe seminarium organizowane we współpracy z NFZ-em. Było to seminarium w Uniejowie o funkcjonowaniu sanatoriów w warunkach narastania chorób o podłożu psychosomatycznym. I tam właśnie wskazywano, jak ważne w leczeniu jest dobre samopoczucie i rozrywka. Więc jeżeli ludzie oszczędzają na rozrywce, oszczędzają, żeby kupować jakieś dobra materialne, to nie wiem, czy to jest takie... Do końca dobre. Oczywiście to wszystko zależy od naszych budżetów i naszej sytuacji, bo jeżeli mam takie potrzeby, to muszę oczywiście dofinansować, doinwestować gospodarstwo domowe. Ale ważne są inwestycje w siebie, a rozrywka jest inwestycją w siebie. Jakie postanowienia noworoczne ma Marek Zuber? Ja z Krakowa jestem. To sprawa to jest jasna, jeżeli chodzi o finansowe rzeczy, nie wydawać jak nie potrzeba, prawda? Śmieję się oczywiście, ale z tą rozrywką to, słuchajcie panie, to nie jest takie rzeczywiście błahe, bo według ostatnich danych Polskiego Zakładu Higieny 34% Polaków miało przynajmniej epizod depresyjny w swoim życiu. 1/3 Polaków, więc to jest rzeczywiście niesamowicie ważne. A propos tych danych, o których pani mówiła, pani Sylwio, ja myślę, że w zeszłym roku się stało coś ważnego, jeżeli chodzi o te oszczędności, o budowanie oszczędności, o to, że więcej osób chce rzeczywiście oszczędzać, bo po raz pierwszy zbliżyliśmy się do 50%, to znaczy w zeszłym roku w grudniu w tego typu badaniach 49% Polaków mówiło, że najważniejsze postanowienie finansowe na kolejny rok, czyli na 2024, to jest zwiększyć oszczędności albo zbudować oszczędności. Ja myślę, że w dużej mierze wynikało to z tego, że mieliśmy te 12 miesięcy spadku realnych wynagrodzeń między mniej więcej połową 2022 a połową 2023. Oszczędzaliśmy bardzo mocno. To było widać po wszystkich danych właściwie możliwych, włącznie ze sprzedażą detaliczną. Ale co ciekawe też, po raz pierwszy od momentu zmian ustrojowych w Polsce, jak popatrzymy sobie na sumowaną wartość tego, co mamy w bankach na rachunkach bieżących, na lokatach, w obligacjach skarbowych, to właśnie wtedy ta wartość spadała. To znaczy, że Polacy po raz pierwszy na poważnie korzystali z tych oszczędności po to, żeby nie obniżyć sobie poziomu życia albo ograniczyć to obniżanie. I stąd w zeszłym roku nastąpił przełom moim zdaniem. I to, co pani mówi, pani Sylwio, to jest kontynuacja tego trendu, więc może coś dobrego się stało. Ja się zgadzam, że nie możemy przesadzać z tym oszczędzaniem, oczywiście szczególnie, jeżeli ma to nam poprawić humor. Ale pamiętajcie, pani, zawsze ten problem, który mieliśmy w Polsce, to jest zbyt mała wartość tych oszczędności. Dalej oczywiście ona jest bardzo mała. Brak poduszek finansowych, prawda? Dokładnie. Mówiło się o tym. Ja mam wrażenie, że to się właśnie chyba w 2023 roku mocno zmieniło. Nie chcę użyć słowa przełom, bo to może jest za mocne słowo, ale jednak myślę, że wielu z nas zrozumiało, że warto mieć. Ja oczywiście wiem, że nie wszyscy są w stanie w dalszym ciągu. Mamy dalej sporo rodzin, które ledwo wiążą koniec z końcem. To wiemy o tym. I sporo rodzin zadłużonych. I bardzo dużo. Chociaż właśnie, to jest też ciekawa rzecz. W zeszłym roku mamy z jednej strony bardzo mocny wzrost, jeśli chodzi o kredyty, szczególnie te krótkoterminowe, także chwilówki, czyli te, które, z których korzystamy w parabankach. Wiem, że parabankowcy nie lubią tej nazwy, ale ja nic złego w niej nie widzę. Można być parabankiem etycznym i to jest uzupełnienie systemu finansowego. I tak jest najlepiej. Ale co ciekawe, w zeszłym roku nie tyle mocno wzrosła ilość osób, które korzystają z tych kredytów, co wartość tych kredytów. Tak. To znaczy, że głównie zadłużają się jeszcze bardziej ci, którzy już się zadłużają. Bardzo złe zjawisko, bardzo niepokojące zjawisko. Bardzo. Ja odsyłam Państwa do strony internetowej PTE, gdzie jest książka przygotowana pod redakcją pani profesor Iwony Branickiej, która robiła szczegółowe badania na temat tak zwanych pożyczek chwilówkowych. I właśnie to jest takie zjawisko, które możemy rozpatrywać jako ta ostatnia możliwość pomocy ludziom znajdującym się w strasznie trudnej sytuacji, takim ludziom, którzy nie mogą nawet liczyć na pomoc, kredyt ze strony banku, ale z drugiej strony przy tych kredytach chwilówkowych pojawia się zjawisko takiej spirali zadłużenia, czyli łatwość zaciągania chwilówek i równocześnie mała świadomość tego, z czym to się wiąże, z jakim oprocentowaniem, powoduje, że ludzie wpadają w straszliwą spiralę zadłużenia. Bo właśnie jeszcze raz, myślę, że warto to powtórzyć. To jest uzupełnienie systemu finansowego, te tak zwane chwilówki, czyli parabanki, i w każdym kraju, także w tych krajach, które są lepiej od nas rozwinięte, bogatsze, też mamy taki system, tylko trzeba z tego mądrze korzystać i świadomie korzystać. I niestety bardzo wiele problemów, które widzimy w Polsce, w polskich rodzinach, wynika z tego, że chwilówka to nie jest alternatywa, tylko to jest ostatnia instancja, ostatnia szansa i ludzie w ten sposób niestety pogarszają tylko swoją sytuację. Zdrowy rozsądek zawsze się przydaje. Spójrzmy jeszcze na badania, jakie zrobił portal pracuj.pl, jeśli chodzi o to noworoczne nastawienie do sytuacji na rynku pracy z kolei. Tutaj okazuje się, że 76% badanych, całkiem sporo, uważa, że w tym roku warto podejmować odważne kroki związane z pracą i tutaj najwięcej zadeklarowało chęć zmiany pracy, nabycie nowych umiejętności, ale też uwaga, osiągnięcie równowagi między pracą a życiem osobistym. To też jest niezwykle ważne w kontekście tego, o czym już wcześniej mówiliśmy. I w kontekście tego, co pan Marek powiedział, że jednak rośnie liczba depresji, różnego rodzaju psychos, które sprawiają, że w końcu lądujemy u lekarzy, lądujemy w szpitalach, wydajemy coraz więcej na leki i to pochłania nasze oszczędności, więc może lepiej zapobiegać, dbając o tę równowagę, o której pani redaktor mówi, niż dopuszczać do stanów takich trudnych psychicznie. Tak, o podwyżkę chce się starać 29% badanych, 18% o awans. Ja muszę szczerze powiedzieć, że dla mnie nie znam tych badań, ale te 76%, nie wiem, co to była za próba badawcza, być może na bazie korzystających z portalu pracuj.pl, bo dla mnie to jest szokująco wysoka liczba, jeżeli chodzi o tego typu decyzje, bo to by były takie bardzo świadome, idące w kierunku, tam powiedział, nowoczesnego, elastycznego rynku pracy. I tak mi się trochę w głowie nie mieści, że to 3/4 Polaków aż tak do tego podchodzi. No może. To jeszcze jedna informacja. Tylko to są relatywnie stare dane, bo sprzed roku mniej więcej 32% Polaków jest zadowolonych ze swojej pracy. 32%, czyli odwracamy to wszystko. 1/3. Prawie 70%. Ponad 2/3 nie jest zadowolonych, czyli chodzi do pracy tylko po to, że trzeba zarabiać i z czegoś żyć. Dramat. Więc jeżeli mówimy o tych postanowieniach i życzeniach, to ja bym życzył, żeby w sposób dramatyczny w tym roku zaczęła rosnąć liczba osób, dla których praca jest równocześnie hobby. I wtedy pewnie tych depresji też będzie dużo mniej. Tak, to są bardzo ładne życzenia na nowy rok. Ale co ciekawe, w tle tych wszystkich postanowień, zarówno finansowych, jak i tych związanych ze zmianą pracy, no stoi oczywiście obawa o sytuację gospodarczą, bo i inflacja, i stopy procentowe, i właśnie sytuacja na rynku pracy to główne powody niepokoju dla 74% respondentów. Tymczasem ekonomiści mówią, że przed nami ten 2025 rok to całkiem dobry rok dla gospodarki może być i są tutaj optymistami. A jak państwo, pani profesor? No ale to z tych danych, a zwłaszcza z tych, na które zwrócił uwagę pan Zuber, że aż 76% ludzi pracujących, osób pracujących jest skłonna szukać nowej pracy czy nowych możliwości zarobkowania. Ale też poprawiać umiejętności, i bo to wszystko się w tej grupie mieści. I to równocześnie może chodzi o o zasadę konfucjańską, znajdź sobie pracę, jaką lubisz, a nie przepracujesz ani jednego dnia. I może to koresponduje z tym, że tylko 30-kilka% ludzi ocenia, że praca daje im zadowolenie. To jest straszny problem, bo ludzie niezadowoleni z pracy są mało produktywni. O tym pisze David Graeber w książce, której oryginalny tytuł brzmi Bullshit Jobs. Nie będę oryginalnie tego oryginału tłumaczyła. Pozostajmy przy oryginale. Została tak. ta książka przetłumaczona na polski pod hasłem chyba praca bez sensu albo praca zbędna. I tam to jest pokazane, jak zgubne są skutki niezadowolenia z pracy, wyniszczające ludzi i niekorzystnie działające na samą korporację, w której się pracuje, czy instytucję inną, w której się pracuje. A to, o co pani redaktor pyta, prognozy, to rzeczywiście te prognozy są bardzo dość optymistyczne, bo nawet one są troszkę rozstrzelone, bo od takiego tempa wzrostu niespełna 3%, 2% z hakiem do 4%. Różni eksperci różnie to oceniają, więc jeżeli nawet ponad 3% wzrost, to jest wzrost, który nas pozytywnie wyróżnia na tle większości innych krajów Unii Europejskiej. No, w gronie krajów OECD tylko Irlandia i Kostaryka mają mieć lepsze wyniki, a my zaraz za nimi. Marek, ja jeszcze Zuber. Tylko słówko. Faktycznie, jeżeli popatrzymy na tych niezadowolonych z pracy i na te wyniki portalu Pracuj, to koresponduje. Tylko mi chodziło o co innego. Mi chodziło o to, że znaczy ja, tak jak mówię, z dużym dystansem podchodzę do tych danych, bo one by pokazywały, że w sposób dramatyczny zmniejszyła nam się grupa osób, które nic nie robią w kierunku tego, żeby poprawić swoją sytuację, bo to był zawsze problem Polski. 3/4 Polaków niezadowolonych na przykład ze swojej pracy, ale ile, jaka grupa, jaka część z tych 3/4 próbuje coś robić, żeby to zmienić? I to było grubo poniżej połowy. Mhm. A tu z tego by wynikało, że prawie wszyscy. No, to mi się trochę nie zgadza. No nie prawie, ale 76%. Okay. Ja myślę, że to może właśnie być kwestia tej grupy, która była analizowana. Ale nieważne, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy. No właśnie, bo my tak słyszymy, że szczególnie teraz ze strony oczywiście rządzących. Jesteśmy w takiej super sytuacji, bo na tle Unii Europejskiej czy innych krajów. Ale nie wiem, czy panie pamiętacie ten słynny sketch o tym traktorze, który się zepsuł, bo koło się zepsuło. No i zawsze można powiedzieć, że ale przecież 3 są dobre. Ja trochę mam wrażenie, że to tak jest. To znaczy te prawie 3% wzrostu PKB w 2024 roku, to nie jest źle oczywiście, szczególnie jak się porównamy z poprzednim rokiem, gdzie było praktycznie zero. I jak się porównamy z Niemcami, które mają drugi rok recesji. No ale my chcielibyśmy w Polsce troszkę więcej, tym bardziej, że my musimy jednak gonić. No gonimy, ale mogłoby to tempo być nieco wyższe. Ja nie byłem specjalnym optymistą, jeżeli chodzi o rok 2024. To znaczy ta trójka z przodu mi się wydawała wersją optymistyczną. Nie mamy danych jeszcze za 4. kwartał, ale wszystko wskazuje na to, że to raczej będzie 2,8, 2,7 niż 3. A muszę powiedzieć, że jestem większym optymistą, jeżeli chodzi o rok 2025. Nie dlatego, że oczekuję jakiegoś boomu, tylko do tego jedynego motoru właściwie, który działał w roku 2024, czyli konsumpcji, ona nam się troszeczkę pogorszyła w 4. kwartale, ale tutaj na pewno nie było załamania. Dojdą nam inwestycje, moim zdaniem, czyli znowu opóźnione środki unijne zaczną tak przynosić owoce. Ta konsumpcja pewnie mniej nam wzrośnie niż w roku 2025. Poza tym musimy pamiętać o tym, że mieliśmy bardzo mocny wzrost wynagrodzeń w tym roku, ale właśnie ten aspekt oszczędzania doprowadził do tego, że boomu konsumpcyjnego nie było w roku 2024. Więc 2025 pewnie będzie troszkę gorzej, ale te inwestycje, one myślę dają nam szansę, żebyśmy się zbliżyli do tych 4% wzrostu, czyli odczuwalnie lepiej niż w roku 2024. No i wielką niewiadomą jest ten trzeci ważny element, czyli eksport. Na dzisiaj mało prawdopodobne, żeby coś dobrego tu się wydarzyło. Pamiętajmy o tym, że strefa euro ma kłopoty, o tym wiemy. Mniej więcej 60% eksportu polskiego związane jest ze strefą euro, ale jak dodamy do tego Czechy, które są mocno związane przede wszystkim z Niemcami, to możemy powiedzieć, że właściwie 80% eksportu jest związane bezpośrednio czy pośrednio ze strefą euro. No a oczywiście mniej więcej 35-7% polskiego eksportu to jest eksport do niemieckich firm. Ja tutaj dodaję eksport do Niemiec i do Czech, ale do niemieckich firm działających w Czechach. No to najbardziej optymistyczne dzisiaj prognozy dotyczące niemieckiej gospodarki na ten rok, czyli dwa instytuty IFO i ZEW mówią o 0,2% wzrostu w Niemczech w tym roku. Więc jak to wszystko pododajemy sobie, też doceniając aktywność polskich firm w poszukiwaniu innych rynków, to myślę, że ten eksport nie ruszy niestety w roku 2025, więc tu nie będziemy mieli jakiegoś pozytywnego elementu. Tylko jeśli mogę jeszcze jedno zdanie, to jest taki trochę paradoks. Nie wiem, czy też panie pamiętacie taki nieładny dowcip o mieszanych uczuciach sprzed wielu, wielu lat. Co to są mieszane uczucia? Pozdrawiam serdecznie moją kochaną teściową. To jest wtedy, kiedy twoja teściowa rozbija się twoim nowym samochodem. I rok 2024 to był taki rok, w którym niby się poprawiło, ale szczególnie patrząc na przedsiębiorców, którzy zderzyli się z potężnym wzrostem wynagrodzeń, największym w ciągu tych 30 lat, z potężnym wzrostem cen prądu, który mamy już najdroższy w Europie, to w wielu branżach, pomimo tego, że jest lepiej, to tak naprawdę jest gorzej. Więc taki paradoks. I mam wrażenie, że 2025 rok także pod tym względem będzie lepszy. To znaczy ten wzrost kosztów zderzony z inwestycjami, które w wielu przypadkach gdzieś tam doprowadzą do wzrostu produktywności, wydajności, że to będzie taki element, który da odczucie, że jest lepiej. Mam nadzieję w każdym razie, może to jest nadzieja naiwna. No zobaczymy, jak się to potoczy, ale rzeczywiście te środki unijne powinny dać nam takiego przysłowiowego kopa, bo to 120 miliardów złotych w sumie w tym roku ma być. No ale ta sytuacja międzynarodowa i za zachodnią granicą, i za wschodnią granicą, i na Bliskim Wschodzie, i w Stanach Zjednoczonych, w Chinach, no dużo się może dziać, prawda? Wielka. Ale trzeba powiedzieć, że inwestycje to jest też takie zjawisko, którego wpływ na całą gospodarkę może być bardzo różny w zależności od tego, jakie to są inwestycje. Jeżeli to będą inwestycje w nowe technologie, w robotyzację, czyli w to, czego nam tak bardzo brakuje, to te inwestycje, które spowodują, że to niezaszczytne końcowe miejsce w rankingu innowacyjności albo prawie końcowe, albo w rankingu liczby robotów w stosunku do liczby pracowników. Jeżeli to inwestycje pójdą w tym kierunku, żeby to zmienić, to będzie to dobrze. Natomiast jeżeli to będą inwestycje, że tak powiem, nie bezpośrednio, a nie wprost, albo nawet wcale nie służące wzrostowi produktywności, to one będą inflacjogenne, bo ludzie tam będą pracować, będą pobierać jakieś wynagrodzenia, za tym pójdzie konsumpcja, ale nie przełoży się to na odpowiednią ofertę produktową na rynek. I tu warto jeszcze powiedzieć, że to jest ten problem, który my cały czas mamy, bo my patrzymy na przykład na dane o wydajności, o wzroście wydajności w Polsce. No i ten wzrost niby mamy w tych ostatnich latach, chociaż jesteśmy na 7., 8. miejscu od końca w Unii Europejskiej i to jest złe miejsce, bo za nami jest na przykład Chorwacja czy Grecja, które są krajami turystyki, więc trudno tam zwiększać wydajność. To nie są kraje przemysłowe. Ale trzeba na to popatrzeć w ten sposób, że w tym wzroście wydajności mamy i wielkie firmy, inwestorów zagranicznych, na przykład w sektorze automotive, którzy wybudowali tutaj najnowocześniejsze fabryki na świecie. I tu wystarczy powiedzieć o, nie wiem, LG fabryka baterii, Mercedes fabryka też baterii czy silników diesla. Ale mamy też małe i średnie polskie firmy. I tutaj niestety jest to, o czym pani powiedziała, jest dramat. To znaczy nie ma tych inwestycji w automatyzację, w robotyzację. Nie ma z różnych powodów, dlatego że nie ma przewidywalności otoczenia gospodarczego. Boją się ci ludzie tego, co będzie, więc to nam niestety w tej chwili leży i znowu mamy nadzieje związane z tym nowym rokiem. No, w Krajowym Planie Odbudowy mamy jednak dość szczegółowo opisane te inwestycje, więc sporo z nich idzie na kwestie innowacyjności, a jeśli nie innowacyjności, to na przykład zmian w energetyce, ten prąd rzeczywiście też jest problemem, koszty energii też są problemem, no, żeby daleko nie szukać. Mamy dzisiaj informację o budowie takiej odnogi do tej pierwszej polskiej elektrowni atomowej, która będzie finansowana też ze środków z KPO. Niby to jest droga, niby to nie jest nic istotnego z punktu widzenia innowacyjności, ale jednak do elektrowni atomowej, więc już to trochę lepiej wygląda. Trzeba mieć nadzieję, jak się nowy rok zaczyna. Za chwilę u nas kolejne tematy. Louis Theroux, Duke and Jones, Jiggle Jiggle. My money don't jiggle jiggle, it folds. I like to see you wiggle wiggle. foreshore. It makes me want to dribble, dribble. You know, riding in my Fiat. You really have to see it. 6'2" in a compact, no slack. But luckily the seats go back. I got a knack to relax in my mind. Sipping some red, red wine. Shepherd's Bush, my compact push. Notting Hill Gate, my Fiat skate. With a crate of Cabernet, but not today. Because I gotta drive, I wanna stay alive. Not cause it's illicit, do I have to get explicit? As a matter of fact, I sip on the yak with Big and Reese, 200 diamonds in their piece. I'm trying to get mine, so I can shine. Chickle, chickle, I'd like to see you. Wiggle, wiggle. Chickle, chickle, I'd like to see you. Wiggle, wiggle. My money don't jiggle, jiggle, it folds. I like to see you wiggle, wiggle, for sure. It makes me want to dribble, dribble. You know, riding in my Fiat, you really have to see it. 6'2" in a compact, no slack. But luckily the seats go back. I got a knack to relax in my mind. Sipping some red, red wine. I think that went really well, don't you? I enjoyed it. Nice being in the booth. So, unless you have anything else, that's a wrap. Jiggle, jiggle, I'd like to see you. Wiggle, wiggle. Jiggle, jiggle, I'd like to see you. Wiggle, wiggle. My money don't jiggle, jiggle, it folds. I like to see you wiggle, wiggle, for sure. It makes me want to dribble, dribble. You know, riding in my Fiat, you really have to see it. 6'2" in a compact, no slack. But luckily the seats go back. I got a knack to relax in my mind. Sipping some red, red wine. Jiggle, jiggle, I'd like to see you. Wiggle, wiggle. Jiggle, jiggle. I'd like to see you. Wiggle, wiggle. Dziś Polska oficjalnie obejmuje na pół roku prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Wśród priorytetów oprócz bezpieczeństwa także cele gospodarcze, a tutaj wzmocnienie konkurencyjności firm europejskich i obniżenie cen energii. Ja sobie tak myślę, że gdyby się udało osiągnąć ten drugi cel, to już i konkurencyjność europejskich firm też by się znacząco zwiększyła. No ale jakie państwo by mieli tutaj metody, recepty na osiągnięcie tych celów? Pani profesor. Nie, to w ogóle to, czy Unia... Wiadomo, że i na podstawie raportu Dragiego, i na podstawie wielu innych raportów można sądzić, że Europa przespała. No, po prostu dystans między poziomem konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw i europejskiej gospodarki w stosunku do przedsiębiorstw amerykańskich, Stanów Zjednoczonych czy przedsiębiorstw chińskich, no rośnie. Chiny po prostu eliminują konkurencyjnie produkty europejskie z rynku. Dotyczy to nie tylko samochodów elektrycznych. I tłumaczenie, że dlatego, że przedsiębiorstwa otrzymują dotacje od państwa chińskiego, jest żadnym tłumaczeniem. To jeżeli dostają te dotacje i państwo stać na te dotacje, znaczy, że to się opłaca. Zawłaszczają rynek, fotowoltaika i inne przedsięwzięcia, a Europa śpi. Europa śpi. No, trudno sobie wyobrazić, że w okresie półrocznej prezydencji uda się zlikwidować zaniedbania, które pochodzą, są sumą zaniedbań z kilku albo kilku nastoletnich. Być może chociaż obudzić się uda Europa. A ile razy mieliśmy się budzić? Dobrze, ile razy już słyszeliśmy dobrze, o tym przebudzeniu? Że ktoś zagra, ktoś odtrąbi pobudkę, ale to będzie trudne wyzwanie. I istotne byłoby to, o czym już mówiłam, żeby właśnie zmniejszyć dystans pod względem właśnie zastosowań sztucznej inteligencji. Tutaj Europa też jest ma duże zaniedbania w stosunku do krajów najwyżej pod tym względem rozwiniętych. Nie mówię już o Polsce. Marek Zuber. No to teraz pani tutaj zaczęła potencjalnie potężną dyskusję, pani Sylwio, choćby w związku z tymi Chinami. Ale tu jest jedna rzecz, bo ja jestem przekonany rzeczywiście, że Chińczycy nieuczciwie postępują, jeżeli chodzi o politykę cenową. Pamiętajcie też, panie, o tym, że to jest 1,4 mld, chociaż ostatnie 2 lata pokazały, że Chińczyków może być mniej niż 1,4 mld. Oni generalnie co do zasady nie mówią prawdy o wielu rzeczach, ale nie zmienia to faktu, że to jest rynek 3 razy większy od Unii Europejskiej. Więc oni zarabiając na tamtym rynku są w stanie tracić do momentu, do którego trzeba to robić na innych rynkach. Jestem przekonany, że tak jest, ale dowodów na to nie mamy, bo my nie wiemy tak naprawdę, jak to wygląda, nie mamy dostępu do tych rozliczeń. Ale nawet jeśli tak jest, to jedno trzeba przyznać. No Chińczycy odrobili lekcję, kradnąc technologię, kupując technologię. Wiele niemieckich firm, nie tylko niemieckich, amerykańskich, oddawało te technologie w ramach joint venture i się nauczyli. I te produkty naprawdę dzisiaj są bardzo dobre, więc jednak to nie jest tak, że tylko cena, tylko w tej chwili są w stanie, mają czym konkurować. Co do tych haseł naszych, ja przeczytałem, no to nie jest specjalnie duży, długi dokument, przeczytałem ten dokument dokładnie, ze wszystkim się zgadzam. No tylko to są hasła powtarzane od lat, więc to jest to, co pani powiedziała, czy rzeczywiście w 6 miesięcy jesteśmy w stanie coś zrobić? No może to, co pani powiedziała, pani Elu, obudzić, może jeszcze bardziej wstrząsnąć, chociaż zobaczcie pani, no wydawało się, że już większego wstrząsu, jeżeli chodzi o wspólną politykę obronną, jak wojna w Ukrainie, nie może być. Tymczasem znowu mamy problem, na przykład niemieckich polityków, którzy no nie chcą nawet iść w kierunku tych 2% wydatków na obronność tego, co powinno się robić. Więc ja nie wiem, czy ten wstrząs jest realny. Oby był. Ja mam taką nadzieję zresztą. Mam tutaj trochę inne podejście niż większość obserwatorów, bo moim zdaniem ten wybór Trumpa na prezydenta w Stanach Zjednoczonych to może być znowu taka szansa na pobudkę w Europie. Taki element wzmacniający te dążenia do współpracy. Może to się uda. Nie wiem. Jeśli mogę jeszcze jedną rzecz tylko a propos tej energii. Co to znaczy obniżyć cenę energii w Europie? O jakiej energii my mówimy? O Portugalii, w której dzisiaj jedna kilowatogodzina kosztuje 23 grosze. O Finlandii, gdzie ten poziom jest podobny. Czy o Polsce, gdzie jest złoty 20? My nie jesteśmy w tej samej sytuacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej. No gaz rzeczywiście. Tutaj mamy ograniczone możliwości działania. Ja uważam, będąc naprawdę oczywiście wielkim orędownikiem tego, żebyśmy żyli w czystym świecie, że musimy trochę zwolnić i z Fit 55, i z neutralnością energetyczną w roku 2050. To był błąd i dzisiaj jak słyszę, że Ursula von der Leyen chce rozmawiać z przemysłem motoryzacyjnym, dzisiaj po kilku latach nacisków ze strony tego przemysłu, żeby rozmawiać z Komisją Europejską, żeby te zmiany nie były takie szybkie, no to dzisiaj jak się mleko rozlało, no to w wielu przypadkach oby nie było za późno. No tak, ale to wszystko jest wynikiem słabości myślenia strategicznego. W odróżnieniu od Chińczyków, którzy mają programy strategiczne i w Europie jednak to powiedzenie swego rodzaju pana premiera Tuska, że jak ktoś ma wizję, to niech idzie do okulisty. Ktoś niedawno powiedział, jak ktoś nie ma wizji, to niech idzie do okulisty, bo nie widzi. Nie widzi tej przyszłości, tej potrzeby wieloletnich strategii. I wtedy dochodzi do dryfowania. To, o czym pan mówi o tym obecnych negocjacjach z przemysłem samochodowym, to jest proste dryfowanie w gruncie rzeczy. Najpierw się mówi, że trzeba pójść w jakieś rozwiązania technologiczne, które zwiększą koszty, a potem się negocjuje, co zrobić, żeby przemysł samochodowy całkowicie nie zbankrutował. Ale w tym programie no, to są takie ogólniki. No, na początku to dopiero tworzy się ten program, więc można to wybaczyć, że tylko ogólniki, ale aż się prosi, żeby no, pokazać takie rozwiązania, które innym krajom zapewniły duży postęp. Ja ciągle podziwiam rozwiązania Chińczyków, którzy z całego świata ściągają swoich Chińczyków naukowców, płacąc im krocie, oferując im warunki lepsze niż w krajach zachodnich, po to, żeby pracowali na rzecz Chin. A my jesteśmy dawcą talentów. Najpierw wysyłali ich w ten świat, żeby się uczyli głównie na Uniwersytet Amerykański, a w tej chwili potrafią ich ściągać. Ale jak ściągają? Na jakich warunkach? Fantastycznych. Miałam okazję się temu bliżej przyjrzeć. I to im się bardzo opłaca. Profituje między innymi pod względem dynamiki rozwoju sztucznej inteligencji. No to ja jeśli mogę, jeszcze dwie wielkości. Byłem przeciwnikiem tego zakazu sprzedaży nowych samochodów spalinowych w roku 2035. Jestem dalej przeciwnikiem. Uważam, że to jest za wczesna data. No ale ogłoszono tę datę. Szacuje się, że do końca zeszłego roku przemysł motoryzacyjny w Europie plus dopłaty do samochodów elektrycznych w Europie, Europa, Unia Europejska, to jest rząd wielkości 270 miliardów euro. Czyli tyle pieniędzy wydaliśmy, żeby zrobić transformację elektromobilności. I teraz być może się z tego wycofamy w tym sensie, że opuścimy ten proces. No właśnie, bo ta strategia niestety, nawet jeżeli w tym przypadku była, bo ona była, no to nie brała pod uwagę moim zdaniem tych realiów, które na świecie się pojawiały. I jeszcze jedna, druga wielkość. Czyli była to krótkowzroczność strategiczna. Mówimy o właśnie o tych Chinach i rzeczywiście te samochody elektryczne są tutaj świetnym przykładem. Ja w czerwcu zrobiłem taką tabelę 60 najpopularniejszych marek samochodów elektrycznych w Chinach. 60 marek. Dzisiaj w Polsce znamy już kilkanaście, bo one w ciągu 2024 roku się w Polsce pojawiły. To rzeczywiście jest eksplozja. W 2000 bodajże pierwszym roku Chiny podjęły decyzję o budowie przemysłu samochodów elektrycznych, mając świadomość, że ciężko im będzie dogonić, jeżeli chodzi o technologię samochodów spalinowych, liderów, na przykład Niemcy czy Japonię. I tak naprawdę to przedstawiono w Chinach. Będzie nam ciężko dogonić liderów. Nie mówiło się jeszcze o takiej rewolucji, która się dokona. Chodziło tylko o to, żeby zbudować sobie bardzo ważny przemysł i oczywiście także element ochrony środowiska. Wiemy, że chińskie miasta do dzisiaj są najbardziej zanieczyszczonymi miastami na świecie. W pierwszym rzucie, czyli w pierwszej pięciolatce, na ten cel Chiny wydały 5 600 000 000 dolarów. W pierwszym rzucie, tylko na przygotowanie koncepcji i na pierwsze badania na temat rozwoju elektromobilności. To jest strategia. I po 20 latach mają tego efekty. No mają też oczywiście efekty. Ciężko zmieniać wszystko w ciągu 6 miesięcy, tak, bo takie są te prezydencje, ale no miejmy nadzieję, że przynajmniej uda się kogoś tam w Brukseli obudzić. Ja myślę, że na pewno wygranymi tej naszej prezydencji będą producenci jabłek, bo jabłko zostało oficjalnym owocem przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej. Nic dziwnego, my jesteśmy znaczącym producentem jabłek. No i teraz mamy się mogę smaczne, pomylić, zdrowe. Bo jesteśmy chyba trzecim na świecie producentem. Czwartym na świecie i największym w Europie. Tak, ale chyba pierwszym w produkcji soku jabłkowego. No cydru na pewno. No ale w ogóle jabłek, więc smacznie owocową tradycję tutaj kontynuujemy, bo podczas poprzedniej ale naszej prezydencji truskawki były. Jabłek na świecie. Teraz owoce. Co jest największym producentem jabłek Chiny. Na świecie? Chiny. Dokładnie tak. Chiny, o których mówiliśmy w kontekście technologii. Migranci coraz aktywniej uczestniczą w życiu gospodarczym i społecznym tych krajów, które ich przyjmują. Taki wniosek płynie z raportu przygotowanego dla krajów OECD. Wynika tutaj, że migranci częściej niż osoby urodzone w tych krajach prowadzą tam firmy, własne działalności gospodarcze. W 2020 roku 17% osób samozatrudnionych stanowili właśnie migranci, w 2006 11, więc jest skok o 6 punktów procentowych. No i w latach 2011-2021 utworzyli blisko 4 miliony miejsc pracy. No to chyba dobre dane. Marek Zuber. Jeśli chodzi o, przepraszam, jeśli chodzi o Polskę, to my tutaj musimy pamiętać, że te dane są troszeczkę sfałszowane, jeżeli mogę tak powiedzieć. One nie są sfałszowane, są prawdziwe, ale nie są precyzyjne, bo jednak część tych przedsiębiorców to są jednoosobowe działalności, które są zakładane dlatego, że albo pracodawca, albo pracownik woli taką formę zatrudnienia, jeżeli mówimy o imigrantach. Natomiast jeżeli mówimy o innych krajach, słuchajcie panie, to jest fascynujące. Ja sporo rzeczy czytałem, dużo Uniwersytet Stanforda na ten temat pisze. O tym, dlaczego to wschodnie wybrzeże w Stanach Zjednoczonych jest oazą tej innowacyjności. Dlaczego ta Dolina Krzemowa powstała właśnie tam? Jedna z tych teorii, ja się wcale nie śmieję, mówi tak, no bo przecież Stany Zjednoczone to jest kraj ludzi, których przodkowie zostawili wszystko albo wzięli wszystko, odważyli się, wzięli to ryzyko na siebie i za tą wielką wodę popłynęli. A z kolei zachodnie wybrzeże to są ci, którzy wzięli wszystko albo zostawili wszystko z tego wschodniego wybrzeża i gorączka złota na to zachodnie wybrzeże. Czy trochę nie jest tak z tymi imigrantami? Jednak trzeba podjąć, część oczywiście imigrantów to są imigranci przymusowi, ale część to są ci, którzy odważyli się, czyli już z założenia są bardziej odważni. Tak, i szukają i lepszego życia. Szukają, no? Tak, ale mają więcej tej aktywności i stąd ten odsetek tych, którzy tworzą firmy, także w tej grupie będzie większy. Myślę, że jest coś na rzeczy też, jeżeli tak do tego podejdziemy. Istotne jest, żeby te firmy działały zgodnie z regułami prawa polskiego. Istotne jest, żeby nie przenoszone były tą drogą złe przyzwyczajenia, bądź nawyki, bądź tradycje. Przypomina mi to sytuację z początku transformacji z początku lat 90., kiedy powstawały w Polsce pierwsze McDonaldy. I bodajże McDonald's, ale nie, być może jakaś inna sieć, ale gastronomiczna, dała takie ogłoszenie, że przyjmujemy, szukamy do pracy w restauracji w formie kelnerów, tam kucharzy i tak dalej. Warunek jeden, żeby nie było doświadczenia w gastronomii, funkcjonowania w gastronomii w obiektach w poprzednim systemie funkcjonującym. O co tutaj chodziło? Nawet nie chodziło o kwalifikacje, bo te firmy nastawione były na szkolenie tych pracowników. Chodziło o to, żeby ci pracownicy nie mieli złych nawyków odziedziczonych z poprzedniego systemu. I tutaj na przykład są sygnały na rynku, że niektóre przedsiębiorstwa zakładane przez Ukraińców nie funkcjonują zgodnie z polskim prawem. Bardzo często występują tam przejawy korupcji, różnego rodzaju sygnały tego typu dochodzą. I jeżeli teraz polski przedsiębiorca zderzy się, funkcjonujący na polskich zasadach i respektujący te polskie zasady, zderzy się z takim przedsiębiorstwem, które potrafi omijać te przepisy, no to jest na pozycji przegranej. I to jest bardzo istotne. I na ten temat, obok takiej informacji, ile tych przedsiębiorstw jest, ważne byłyby analizy jakościowe, jak te przedsiębiorstwa funkcjonują. Ale tu też pani poruszyła bardzo ważną rzecz, bo my mówiąc o szarej strefie, to zawsze mówimy w kontekście, no szara strefa jest zła, bo nie ma wpływów do budżetu. A dla mnie ta szara strefa jest zła przede wszystkim dlatego, że ona zaburza ten rynek, zaburza tą konkurencję. Jeżeli nie chcesz być w szarej strefie, jeżeli chcesz być uczciwy, a twoja konkurencja jest w szarej strefie, to jest ci ciężej albo wręcz nie jesteś w stanie sobie poradzić. Więc to jest rzeczywiście bardzo ważny element w ogóle funkcjonowania rynku. No i też w ogóle ważna jest polityka włączania tych migrantów, prawda, do życia takiego normalnego, zwykłego w danym kraju. To będzie dla nas wielkie wyzwanie, ponieważ za 3 lata w Polsce zabraknie ludzi do pracy w taki sposób, że jak sobie nie wymyślimy modelu zastąpienia tych braków, to się zatrzymamy. A po roku 2030 pamiętajmy, że schodzi z rynku pracy ostatni wyż demograficzny, jaki mieliśmy 1980 roku. Zaczyna się to schodzenie i teraz nie ma innej opcji jak emigranci w Polsce. Nie ma po prostu innej opcji. Mówię oczywiście zwiększanie aktywności zawodowej. Tu mamy jeszcze jakąś rezerwę. Oczywiście robotyzacja, o której mówiliśmy. To jest jasne, ale także emigranci. I mamy do wyboru de facto 2 modele. Czy chcemy bardziej, żeby to byli Filipińczycy, którzy dzisiaj pracują w fabryce LG wspomnianej przeze mnie? No jest ich coraz więcej też na rok, w Polsce. Ale przyjeżdżają obecnie, na przykład na rok, czyli tacy pracownicy czasowi wracają do siebie. Czy chcemy tych emigrantów asymilować, tak jak na przykład mniejszość turecka, prawie 6-milionowa w Niemczech? Wielkie pytanie, wielkie wyzwanie i my w ciągu najbliższych 2-3 lat musimy na to pytanie odpowiedzieć. A jak wiemy, obok wprowadzenia euro w Polsce, także to wyzwanie związane z emigrantami stało się zakładnikiem politycznym. Niestety, chociażby też we wspomnianych Niemczech, bo tam teraz w kampanii wyborczej mówi się o tym, żeby właśnie prawo do pobytu dawać tylko tym osobom, które są w stanie same się utrzymać w tym kraju, prawda? No i właśnie przez media przewinęła się taka informacja całkiem niedawno, że spora część Ukraińców wyjeżdża z Polski do Niemiec i tam, jak się okazuje, Niemcy to podkreślają, nie zawsze są chętni do podejmowania pracy, ponieważ otrzymują bardzo korzystne zasiłki socjalne. I to jest właśnie ten problem, o którym ja mówię, żeby właśnie dbać o to, żeby nie dochodziło do różnego rodzaju nieprawidłowości. Sama znam przypadek, powiedzmy przedsiębiorstwa, jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej przez Ukrainkę. Chodzi o poprawki i usługi krawieckie i tam ona zatrudnia, ale nie na zasadach, że płaci stawkę minimalną za godzinę, tylko poniżej stawki minimalnej i niekoniecznie jest to działalność rejestrowana. Oby tylko te zasady właśnie współpracy na rynku były zdrowe i jasne dla wszystkich. A na koniec na deser zostawiamy sobie temat barów mlecznych, bo na ten fenomen zwrócił uwagę nawet The Economist i nic dziwnego, bo na te tanie posiłki, posiłki na każdą kieszeń przychodzą i urzędnicy, i studenci, i młodzi pracownicy, i osoby starsze. Nie wiem, czy państwo chodzą czasami. Ja czasami zaglądam, pani profesor. Ja muszę powiedzieć, że bardzo rzadko, bo ja wierzę we własną kuchnię przede wszystkim, ale bardzo, jestem wielką zwolenniczką barów mlecznych i bardzo ubolewam, że one znikają. Po prostu znikają. Ich było za moich czasów studenckich, a studiowałam ekonomię na Uniwersytecie Warszawskim, więc miałam okazję wówczas częściej chodzić do tych barów, zawsze smakowitej posiłki i tanie na studencką kieszeń. I to niestety zanika. Dlatego to, że The Economist opisał bar prasowy, to bardzo, wcale mnie to nie dziwi, bo rzeczywiście to jest taki rodzaj, to są inne zakłady gastronomiczne niż jakieś sieciówki i inna jakość obsługi i jakość samych posiłków. To są posiłki zbliżone do domowych bardzo często. A w ogóle to przy tej okazji chciałam zwrócić uwagę, że coraz częściej zagraniczne media zachodnie, francuskie, niemieckie, szwajcarskie i tak dalej, opisują różne obszary polskiej gospodarki, wskazując, wyrażając zachwyt nad tym, co się dzieje. Szczególnie dużo odwiedzający Polskę Francuzi, dziennikarze piszą o tym, jak w Polsce jest przyjemnie, w Warszawie, jak bezpiecznie, jak dobrze funkcjonuje komunikacja publiczna i tak dalej. Więc ten The Economist też dość często dość często publikuje bardzo pozytywne teksty o Polsce. Dawać przykład. Ja czytałem, słuchajcie, w zeszłym roku, 2024, 5 artykułów, 3 w amerykańskich mediach, bo to dwie to były jakieś wersje internetowe, znaczy portale internetowe, jedna gazeta, w Le Figaro, bardzo ciekawy artykuł, bardzo pozytywny, chyba w październiku, gdzie w ogóle jest stwierdzenie cud gospodarczy. Właśnie. I 2 artykuły w Niemczech. W jednym też jest, głównie pod kątem tego wzrostu gospodarki rzeczywiście polskiej, w tych ostatnich 30 latach, nie 7, nie 8, tylko 30, ale też nie tylko podkreśla się ten wzrost, ale w ogóle te zmiany, które zaszły. Ja byłem dość sporo na południu Europy w zeszłym roku i też zawodowo, nie tylko dla przyjemności. I muszę panią powiedzieć, że bardzo często słyszałem o tym, że Polska to jest taki świetny kraj, gdzie jest bezpiecznie i uważajcie, gdzie jest czysto. I to było niesamowite. Ja pamiętam Kraków sprzed 25 lat, gdzie jak się weszło tylko, szło się, nie wiem, no Kazimierz to już nawet nie będę mówił, ale rynek, wchodziło się tylko w jakiś podwórzec i szczury tam sobie biegały. A dzisiaj my jesteśmy wzorem dla Europy, słuchajcie panie. No i to jest piękne. I oby tak było, chociaż o barach mlecznych Marek Zuber, ekonomista Akademii WSB, w końcu ukraińskie nie dzisiaj, więc rzadko, ale ostatnio nie chodzę, bo ich jest po prostu coraz mniej. Natomiast chodziłem, oczywiście, że tak. No i jeszcze profesor Elżbieta Mączyńska, honorowa prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Dzisiejsi nasi goście, bardzo dziękujemy. Dziękujemy i wszystkiego dobrego. Więcej barów mlecznych. Właśnie, i wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Ogłoszenie społeczne. Jestem Marie Noela i żyję w Republice Środkowoafrykańskiej. Jeszcze rok temu byłam niewidoma. A u nas ślepota oznacza głód. Lekarze z Polski przywrócili mi wzrok. Dziś wiem, że tamtego dnia narodziłam się na nowo. Polscy wolontariusze ratują życie ludzi w miejscach, o których świat wolałby zapomnieć. Wejdź na www.redemptorismisio.org i dowiedz się więcej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka? No, sam zobacz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3299 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert, taniej masz.